geçmiş geçmiyor ne kadar gizlesem de. Kendime gelsem ne fark eder? Seni görmüştüm uzaktaydın, oracıktaydın öbür kıtada. Yanına doğru koşamazdım çünkü yanında yabancılar vardı. O an silindi tüm yazdıklarım bu şehrin eskimiş duvarlarından. Adımlarım kaybolurken o yollarında özlediğimi fark ettim ama hiç iyi gelememiştim ki ben sana. Doğru ya, geçmişte yaşadıkları yüzünden psikolojisi alt üst olan biri başka birisine nasıl iyi gelebilirdi ki bu dünyada? Bu yüzden belki de yok olmalıydım, hiç var olmamam gerektiği gibi. Sevmeyi bildim, sevilmeyi değil. Yarım kaldı hikayemiz, silikleştik kaldırımlarından bu şehrin. Gelseydin görürdün beni, özleseydin bulurdun beni. Bıraktığım o mezarlıkta sevseydin bilirdin benim iyi olmadığım o anlarda. Gözlerimdeki yaşlarımla çizmiştim hayallerimizi. Yırtıp attım olmayınca hiçbiri kalmadı elimde hiçbir şey. Şimdi düşünüyorum da keşke tanımasaydım ben seni. Gelme yanıma sen, öldürüyor acılar beni. Yüreğimde derin bir yaradın, beni böyle hatırla. Gelme yanıma sen, benim öldürüyorsun sen beni. Sildim ismini her yerden ama hala zihnimdesin. Geçmişe dönmek kolay olabilirdi eğer gururumu yenebilseydim. Fakat gururumu yenseydim bugün bu kadar güçlü olamazdım. Bu sefer yıkar mıydın beni sevgilim? Atar mıydın yeniden ölümlere bedenimi? Siler miydin yoksa gözyaşlarımı gelip? Gider miydin hiç umursamadan bilmiyorum. Bilirsin beni, ben sensiz nasıl yaşarım bilemem. İnan tamamlayabilirdim sana dokunamadan. Eskiden yanımdaydın, şimdi ise odamın her yerine kokun sızar. Kayboluyorum sana baktığımda her resminde. Gözlerim kapanıyor, biliyorum aslında sebebim çok. Ölüyorum aslında nefesim yok, içimde bir umut tükeniyor. Senden vazgeçtiğim her gün bir parça içimden tekrar kopuyor. Ama senden vazgeçmek zorundayım, biliyorsun sen beni. Kaybettim her şeyi, kaybettim sevincimi, kaybettim üzüntümü, kaybettim mutluluğumu, kaybettim hislerimi, kaybettim her şeyimi, kaybettim. Tanrım ölümü bekliyorum ben. Gelme yanıma sen, öldürüyor acılar beni. Yüreğimde derin bir yaradın, beni böyle hatırla. Gelme yanıma sen, benim öldürüyorsun sen beni. Sildim ismini her yerden ama hala zihnimdesin.